serdecznie w Bibliotece Polskiej. Nazywam się Agata Frumsewicz-Blaz, jestem przewodniczącą zarządu Biblioteki Polskiej. I will try to do it in two languages. So welcome everyone. My name is Agata Frumsewicz-Blaz. I'm the chair lady of this place, Biblioteka Polska in Amsterdam. Tonight we have a special guest here, Kati Fado. Katarzyna Kowalewska. Dzisiaj z nami jest w naszej bibliotece gościnie specjalna Kati Fado, Katarzyna Kowalewska. Welcome! Kati Fado, poetka, performerka, malarka, multitalent, modelka, dziennikarka. Zaprezentuje dzisiaj nam swoją poezję. Na ścianach widzą Państwo obrazy i fotografie Kasi. I mam nadzieję, że opowie nam dzisiaj coś więcej o tym. Kati Fado is an artist, multi-talented artist. She is a painter, she is a poet, she is a writer, she is a model, she is a photographer. She has really like multi-talents and we hope that you share this tonight with us. We are here because of the book Aphasia, the last book of Kasia. Dzisiaj będziemy rozmawiać, Kasia nam zaprezentuje wiersze ze swojego ostatniego tomiku poezji Aphasia. Ja bym chciała teraz Państwu przeczytać krótką recenzję, co Rafał Różewicz napisał o poezji Kasi i o tym tomiku. I would like to share some words from Rafał Różewicz about Kasia's poetry, but unfortunately it will be in Polish, so sorry for a moment, I will speak Polish, I will write, I will read in Polish. Katarzyna Kowalewska zaprasza czytelnika do świata, w którym łatwo się zgubić. Jej utwory są gęste, pełne znaczeń, bardzo metaforyczne, a jednocześnie trudne w odbiorze, do wielokrotnej, powolnej lektury. Odnoszą wrażenie, że poetka zawarła w nich cały swój elementarz przeżyć i myśli. Zestawiając je obok siebie, stworzyła prawdziwą, wybuchową mieszankę, w której znajdziemy wiele emocji, ekspresji, którą udaje się jednak konsekwentnie utrzymać w ryzach wiersza. W tych tekstach nie chodzi o to, żeby je zrozumieć, ale jak je poczujesz? Cechą tych utworów, które dotykają tematu niepełnosprawności, leczenia, pobytu w szpitalu, operacji, jest wspominana wyjątkowa konsekwencja i spójność. Przed Państwem Kati Fado. Kati Fado.